یہ بچپن کا واقعہ جو حلیمہ صادیہ کے یہاں پیش آیا اور کنزل المال میں ایک روایت میں 20 سنہ ہے، لیکن وہ روایت بھی میرے نزدیک وہم ہے، اصل میں وہی روایت ہے جس میں 10 سنہ وارد ہوا. یہ آپ کا جو سینہ چاک کیا گیا اس سے آپ کے تقرب اللہ پر تنبیہ کے ساتھ ساتھ کچھ مقاصد بھی پیش نظر تھے. بچپن میں لڑکوں کے اندر وہ لڑائی کا جذبہ ہوتا، اس وقت سینہ چاک کر کے صاف کر دیا گیا اور یہ جذبہ نکال دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اس کے بغیر ہی کیوں پیدا کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہر حال انسان، آپ نے سارے خصائص انسانیہ ودیت کیے ہوئے تھے اور آئندہ آپ سے بہت بڑا کام دینا اور بڑے رتبے پر لے جانا، اس لیے باوجود کہ آپ عام انسانوں کی طرح خصائص انسانیوں کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کے قلب اکثر کی صفائی کر دی گئی اور جو چیز ترقی میں مانی ہو سکتی تھی اس کو نکال باہر کیا گیا. اس کے بعد جب نبوت عطا ہونے کا وقت آیا تو پھر دوبارہ شق صدر کیا گیا تاکہ اس بارے گراں کے تحمل کے لیے آپ کے قلب اتھر اور آپ کی روح مقدس کو پوری طاقت پہنچا دی جائے. اس کے بعد جب معراج کا وقت آیا تو پھر شق صدر کر کے عالم بالا کے سفر کے لیے اس جسد ناسوتی کے اندر ایسی کوئی چیز ڈال دی گئی اور قلب کو اس طرح سے صاف اور کر کے مان دیا گیا کہ اس عالم کے سفر میں آپ کو کوئی بات بوجھ کی محسوس نہ ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شک صدر کی دو قسمیں ہیں، شک صدر ظاہری اور شک صدر معنوی. شرح صدر ظاہری، شرح صدر معنوی، یہ جو کچھ بیان ہوا شرح صدر ظاہری سے تعلق رکھتا اور آپ کے شرح صدر باطنی کتا اور معنوی کتا تذکرہ سورہ علم نشرح میں ارشاد علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ سینہ کھول دینے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ آپ کے قلب میں ایسی طاقت پیدا کر دی اور ایسی صلاحیت عطا فرما دی کہ جب بھی کوئی بات پیش آئے تو آپ کے سامنے کوئی عقدہ اور پیچیدگی نہ رہے، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ دیکھو جیسے کوئی لپ و لپ میدان ہو، تاحد نظر چاروں طرف سے پھیلا ہوا اور اس میں 12 مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ایک میں بادشاہ بیٹھا ہوا جہاں بانی اور جہاں داری کے امور انجام دے رہا ہے، دوسری میں ایک حکیم دانا بیٹھ کر حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہا ہے، تیسری میں ایک قاضی بیٹھا ہوا مقدمات فیصل کر رہا ہے، چوتھی میں ایک ہفتی بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے جوابات دے رہا ہے اور پانچویں میں مختصی بیٹھا ہوا لوگوں سے دار و دیر مواخذہ اور محاصلہ کر رہا ہے اور چھٹی میں قاری خوش الحان بیٹھا ہوا اپنی دل نواز آواز سے لوگوں کو مشہور کیے ہوئے ہے اور ساتویں میں ایک عابد محو عبادت ہے اور آٹھویں میں ایک عارف اللہ کی معرفت کی باتیں بیان کر رہا ہے اور نویں میں ایک وائز لوگوں کو پند نصیحت کر رہا اور دسویں میں اللہ کا ایک رسول اللہ کے پیغامات کو سنا رہا ہے اور گیارہویں میں ایک مرشد بیٹھا ہوا لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے اور بارہویں میں ایک محبوب ناظم اپنی جمال جہاں آرا سے لوگوں کو مشہور کیے ہوئے. یہ وہ کمالات ہیں جو انسان کے اندر محبوب و مطلوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اکبر سب کا سرچشمہ بنا دیا گیا تھا. عالم میں جہاں کوئی کمال کی بات آتی ہے اس کے ادراک کے لیے اس کے حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ علوم کی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی اور اسی کے مطابق آئندہ کام کرنا ہوگا. تو حضور کے سینے اکبر اطہر کے کھول دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا سینے اطہر تمام خوبیوں کا سرچشمہ بنا دیا گیا. جس کسی کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت لینی ہے وہ آپ کے اوپر نازل شدہ کلام سے آپ کے زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی احادیث سے حاصل کرے. ثم غسل بماء زمزم پھر اس کو ماء زمزم سے دھویا. فرشتوں نے کشت وغیرہ کو آسمان سے لیا لیکن دل دھونے کے لیے ماء زمزم کا انتخاب کیا. ابو القاسم سہیلی نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تقدیس مقصود تھی اس لیے اس کے لیے وہ پانی منتخب کیا گیا جو روح القدس کے فرمانے سے برآمد ہوا تھا تاکہ قلب مقدس کو پاک کر کے ملک القدوس کی بارگاہ حاضر کیا جائے. علماء نے اس سے استدلال کیا کہ ماء زمزم سب سے افضل ہے. فرشتے کشت جنت سے لائے لیکن پانی زمزم کا لیا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں بس اس سے افضل صرف وہ پانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے نکلا. علامہ ابن الرفاع علامہ شمس الدین رملی اور علامہ حنبی حنفی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے. میں بتا چکا کہ کسی شخص نے معیار مفضلہ وہ ترتیب کے ساتھ دو شعروں میں ضبط کیا ہے. افضل المیاہ ما قد نبا من اصابع النبی المتبع فماء زمزم فماء الکوثر قلیل نیل مصر ثم باق الانہر ثم جاء بکست من ذهب پھر سونے کا ایک کشت لائے. سونے کا استعمال ممنوع ہے. حضور کا ارشاد گرامی حاضان حرامان علا ذکور امتی حلل ناصر رواہ ابو داود و ترمذی وغیرہما. لیکن اول تو یہ واقعہ تحریم ذہب سے پہلے کا ہے اور دوسرے یہ استعمال کرنے والے فرشتے تھے جو مکلف نہیں تھے، اور تیسرے یہ استعمال عالم آخرت کی غرض سے ہو رہا تھا، اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث شریف سے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کو سونے سے مزین کرنا جائز ہے، یہی حنفیہ مالکیہ کا مسلک ہے، لیکن ابراہیم نخعی وغیرہ کراہت کے قائل ہیں، اور بظاہر یہی حنابلہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ امام بیہقی نے امام مالک سے تحلیہ بالفضہ کا جواب نقل کیا، اور خود یہی بیہقی کی رائے۔ ممتلئن حکمتوں و ایمان، حکمت سے مراد کیا ہے اس کی بہت سی تفسیریں کی نہیں ہیں، جن میں سے بعض کتاب العلم باب اقتباس العلم والحکمہ ذکر کیا جا چکا۔ حکمت سے ثابت فی القوم، قول فهم اللہ، تفقہ فی الدین اور بہت سی چیزیں مراد لی گئیں۔ یہ معنوی اشیاء ہیں، لیکن اس عالم میں ان کا وجود ہے، اسی کو ایک ظرف میں بھر کر لایا گیا تھا، اور یہ جو کہا جاتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے حکمت ایمان کو قوت پہنچتی تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، روایت اپنے ظاہر پر۔ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَارَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، مجھ کو لے کر آسمان پر چڑھ گئے۔ اس حدیث شریف میں صرف معراج کا ذکر ہے، اسرا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ واقعہ اسرا الگ رات میں اور واقعہ معراج الگ رات میں پیش آیا، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر راوی نے کسی قصے میں اختصار کر دیا تو اس سے تعدد کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا، اور حقیقت یہی ہے، اور یہ جو بعض علماء نے کہہ دیا اسراء و معراج کا قصہ تین مرتبہ یا چار مرتبہ پیش آیا، یہ سب بڑی بیداری کے عالم میں سارا قصہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے۔ یوں خواب میں اگر آپ کو یہ قصہ یا اس کے بعد حصے کئی بار پیش آئے ہوں تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ فلما جیت الى السماء الدنيا قال جبرائيل عليه السلام لخادم السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبرائيل، قال هل معك احد؟ قال نعم۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، ان پر دربان مقرر ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لیلۃ المعراج میں جبرائیل عام دروازے سے، جس سے عام طور سے آمد رفت ہوتی ہے، نہیں آئے، کسی خاص دروازے سے آئے، اسی لیے دربان کو پوچھنا پڑا من هذا، ورنہ جبرائیل تو بار بار آتے جاتے ہیں، دربان کو معلوم ہوگا کہ آنے والا جانے والا کون ہے، اللہ یہ کہ دربان بدلتے رہتے ہوں، اور اس وقت وہ دربان ہو جس کی جبریل سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، اللہ عالم، یا ہوئی ہو تو کسی وجہ سے جبریل کو پہچان نہ پایا۔ قال هل معك احد، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بلاوے انداز ہوا کہ کوئی ساتھ ہے۔ قال نعم معي محمد، میرے ساتھ محمد ہیں. فقال ارسل الیہ، کیا ان کے یہاں پیام بھیجا گیا ہے؟ ابن حبان و خطابی فرماتے ہیں مراد ارسال للاسراء. بعض لوگوں نے کہا اس سے اصل بعثت و رسالت مراد ہے، لیکن اس کے لیے یہ لازم آتا ہے کہ دیگر انبیاء کو بھی معراج ہوئی ہے. اگر ایسا ہوا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی حالت الگ ہے. جو اعزاز و جو تفصیل محمد ابن عبداللہ کو عطا ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. اس طرح کی تفصیل کسی اور نبی کے بارے میں کہیں منقول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قول اول ہی کو صحیح قرار دیا ہے. قال نعم فلما فتح على السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. أسودة جمع ہے، اس کا مفرد سواد سے مراد شخص ہے. یہاں پر مراد ارواح. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. نبی صالح کے لیے خوش آمدید، ابن صالح کے لیے خوش آمدید. قلت لجبرائیل من هذا؟ قال هذا آدم. وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بني هي. نسم جمع ہے نسمہ کی، اس کے معنی روح ہے. روح و نسمہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ دونوں اقوال ہیں. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن يمينه عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سی ارواح؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ ارواح جو اپنی اجسام میں داخل ہوئی، پھر دنیا سے نکلنے کے بعد وہاں پر جمع ہو گئی. اس پر اشکال یہ ہے کہ کفار کی ارواح کے متعلق فلا تفتح لهم ابواب السماء، اس کا جواب یہ ہے ممکن ہے کہ یہ ارواح کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں سے آدم علیہ السلام کو نظر آتی ہوں، یا ارواح مومنین علیین میں ہوں اور ارواح کفار صدیقین میں، اور وہیں سے آدم علیہ السلام کو نظر آتی ہوں. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح کا مستقر منقطع العناصر خاک، آب، باب، باد و آتش، وہیں تا قیامت رہیں گی. اور انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا. مستقر الارواح میں بڑا اختلاف ہے. بعضوں نے کہا وہ اپنی قبروں کے اوپر ہوتی ہیں، بعضوں نے کچھ کہا. بہت لمبا چوڑا اختلاف. بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ وہ ارواح جو اب تک اپنے اجساد میں داخل نہیں ہوئی ہیں. حتی جب یہ رسم آئی ثانیہ فقال لقازنها افتا فقال له قازنها مثل ما قال الاول فقتي قال انس فذكر انه وجد في السماوات آدم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم ولم يثبت كيف منازلهم، يعني ابو ذر نے ان کے منازل کی تعین نہیں کی. غیر انہ ذکر انہ وجد آدم اس سماع دنیا و ابراہیم اس سماع حصہ انبیاء علیہ السلام کی ترتیب مالک بن ساسان کی روایت میں صحیح ہے، اور انس کی حدیث میں مسلم شریف میں اس طرح وارد کہ پہلے میں آدم، دوسرے میں عیسیٰ و یحییٰ، اور تیسرے میں یوسف، اور چوتھے میں ادریس، اور پانچویں میں ہارون، چھٹے میں موسیٰ، اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام تھے. یہاں جو اس روایت میں وارد ہوا یہ مرجوح ہے، اور اس کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بعض انبیاء اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے استقبال کے لیے، اور بعض انبیاء نیچے سے اوپر چلے گئے مسایات کے لیے. قال انس فلما مر جبرائیل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لابلیس قال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. حضرت ادریس نے حضور کو الاخ الصالح سے یاد کیا، لیکن آدم و ابراہیم نے اس کے بجائے علیہ الصالح کہا. اس سے حضرت امام بخاری نے یہ استدلال کر لیا کہ ادریس علیہ السلام آپ کے آبا میں نہیں، اور نوح بہرحال آپ کے آبا میں، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس آبائے نوح میں نہیں. اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کو نوح کے بعد ذکر کیا. قاضی ابن عربی، ابو القاسم، سہیلی وغیرہ کا رجحان بھی اسی بات کی طرف، لیکن اہل نسب کے یہاں معروف یہ ہے کہ ابلیس حضرت نوح کے والد کے دادا ہیں. سلسلہ نسب ہے نوح ابن لامک ابن متو سلخ ابن خنوخ، اور خنوخ حضرت ابلیس علیہ السلام کا نام ہے. حقیقت یہ ہے کہ بخاری کا استدلال اپنی جگہ بامعنی ہے. ابلیس اگر اجداد میں ہوتے تو ابراہیم و آدم کی طرح وہ بھی مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح کہتے، لیکن بعض لوگوں کی تعویل کی اور کہتے ہیں ہو سکتا ابلیس علیہ السلام تواضع کا طریقہ اختیار کیا. ثم فقلت من هذا قال هذا ابلیس، ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، قلت من هذا قال هذا موسى، ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. یہاں موسى کو پہلے، عیسیٰ کو بعد میں ذکر کیا، یہ راوی تو رہی. قلت من هذا قال هذا عيسى، ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ان سارے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اوصاف وصف صالح کو دیا، اس لیے کہ صالح کی اصل صلاح، صلاح کے معنی ہے درستی، صالح کے معنی ہے درست، وہ درست وہی ہے جس میں کوئی نقص، عیب، کجی، پیچ پیچ نہ ہو. تو یہ لفظ اپنے اختصار کے ساتھ بہت جامع ہے. صالح وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد کو پوری طرح ادا کرتا. قلت من هذا قال هذا ابراہیم قال ابن شہاب فاخبرنی ابن حزم ان ابن عباس وابا حبت الانصاری کانا یقولان. یہاں ابن حزم سے مراد ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ہیں، ان کے والد محمد ابن حزم عمرو ابن حزم مراد نہیں، اس لیے کہ زہری نے ان سے کچھ نہیں سنا، وہ تو بہت پہلے وفات پا گئے، اور ابو بکر ابن حزم ابن عباس سے تو روایت کرتے ہیں اور یہ روایت متصل ہے، لیکن ابو حبہ کی روایت، ابو حبہ سے ان کی روایت منقطع ہے، وہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس وقت میں ابو بکر پیدا ہوئے تھے، ان کے والد محمد و ابا حبہ یہ حائے محمدہ اور بائے موحدہ سے ہے، یہی سواب و صحیح واقعی نے ابا حنا نون کے ساتھ ذکر کیا، اور ابو الحسن قادسی کی روایت ابا حیا بالیاء المسنات واقع ہوا، لیکن محققین فرماتے ہیں یہ تحریف ہے، کانا یقولان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم وجد بی حتی ظہر تو مستوی اسمع فیہ شریف الاقلام، مستوی مسعد چڑھنے کی جگہ، شریف الاقلام لکھنے کے وقت قلموں کی آواز، یہ اقلام اللہ کے فیصلے لکھتے ہیں، احادیث سے کئی تقدیریں ثابت ہیں، پہلی تقدیر ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے ہر چیز کا اور اس کی تفصیلات کا علم تھا، دوسری تقدیر وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، اور تیسری تقدیر وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے لکھی گئی، اور چوتھی تقدیر وہ ہے جو بچے کے ماں کے پیٹ میں ہونے کے وقت لکھی جاتی ہے، اور ایک پانچویں تقدیر بعض روایات سے نکلتی ہے، جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو اس وقت اس کے متعلق فیصلہ سنایا جاتا ہے، قال ابن حزم وانس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ عز و جل علی امتی 50 صلاۃ فرجعت بذلک حتی مررت علی موسیٰ قال ما فرض اللہ تعالی امتی قلت فرض 50 صلاۃ قال فرجع الی ربک فإنه امتک لا تطیق، موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی تھی، انہوں نے ان کے متعلق تجربے کیے، نباہ نہیں سکے، کہتے ہیں فراجا کے میں نے اللہ سے درخواست پیش کی، فوضع شطرا اللہ نے شطر کو ساقط کر لیا، علامہ کرمانی کہتے ہیں معنی یہ 25 نمازیں معاف کر دیں، اور دوسری بار میں 13 نمازیں، تیسری میں 7، آگے کل 5 رہ گئے، لیکن یہ انہوں نے اپنی قیاس سے بات کہی، اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں، مالک ابن ساسان کی روایت میں فوضعنی عشرن، ابن حبان نے اسی کو اختیار کیا، اور ابن جوزی کہتے ہیں یہی ثواب، حضرت انس کی حدیث میں حد تعلیم خمسن، ابن جوزی تو کہتے ہیں یہ راوی کا وہم ہے، لیکن ابو القاسم سہیلی وغیرہ نے اسی حقانی خمسن کو راجح قرار دیا، کیونکہ ناقل اس کا ثقہ معتبر ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ زیادت معتمدہ ہے، یعنی قابل اعتماد زیادتی اس کو تسلیم کرنا جاری اور بات بھی یہی ہے، فرجا کے لا موسیٰ قل تو وضع شطرہ فقال راج ربک ان تقرات رکھ فراجات وضع شطرہ فرجا کے لئے فقال ارجع الى ربی پہنگ مرغلات تھی خدار پر آزاد وقال رہے خمسی مرے خمسی، یعنی جب پانچ رہ گئیں تو پھر اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ یہ پانچ نمازیں عدد میں ہیں اور ثواب میں پچاس ہے، یہ کرم کی انتہا ہو گئی، پہلے پچاس فرض کی تھیں اور پھر تحقیق شروع فرمائی اور پانچ کر دی، البتہ ثواب پچاسی کر رکھا۔ یہ جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ کہتے رہے راجہ رب تک، بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست پیش کی تھی رب ارنی انظر الیک، یہ منظور نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اسی کو غنیمت جانا کہ جو وہاں سے آ رہے ہیں انہیں کو بار بار دیکھ لیا جائے، اسی نے کہا ہے لعلی اراہم اور من رآہم، لیکن یہ نقطہ اسی وقت معتبر ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور کو معراج میں اللہ کی رؤیت نصیب ہوئی، جیسا کہ ابن عباس، انس بن مالک، عروہ بن زبیر، حسن بصری، معمر بن راشد، ابو بکر بن امام احمد بن حنبل، ابو بکر بن خزیمہ اور بہت سے علماء کی رائے، لیکن صحابہ کی اکثریت انکار کرتی ہے، یہی امام بیہقی، امام غزالی وغیرہ کی رائے، بعض محققین فرماتے ہیں رویت بالبصر نہیں ہوئی، رویت ببصر القلب ہوئی، یہی جمع بین الروایات کا مقتضا ہے اور اس صورت میں بات پھر آ جائے گی لعلی اراہم او ارا من رآہم کی، بہرحال رویت ہوئی خواہ وہ سر کی آنکھ سے نہ سہی دل کی آنکھ سے ہو۔ لا یبدل القول لدیا، یعنی اب تخفیف نہیں ہوگی، فرجا کے لا موسیٰ فقال راج ربک فقل تو استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آ گئی، ثم انطلق بھی حتن تحی بھی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر پہنچے، سدرۃ المنتہا اس سے معلوم اور ساتویں آسمان، اور ابن مسعود کی روایت میں مسلم ہے چھٹے آسمان پر، ممکن ہے کہ چھٹے آسمان پر جڑ ہو اور ساتویں آسمان پر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ نیچے سے جاتا ہے بالواسطہ جاتا ہے اور جو اوپر سے آتا ہے بلا واسطہ وہاں تک پاتا ہے، وہ منتہا علم مخلوق ہے، آگے مخلوق کو کچھ معلوم ہے۔ وغشیہا الوان لا ادری ما ہے، اور اس کو بہت سے رنگوں نے گھیر لیا، معلوم نہیں وہ کیا ہے۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا، پیدا فیہا حبائل اللولو وإذا ترابها المسک، اس میں موتی کے حبائل تھے، اسی طرح یہاں بخاری شریف میں لفظ حبائل واقع ہوا، بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ تصریف ہے ثواب جناب ذلولو بالجین والزال، ابو محمد ابن حزم کہتے ہیں مجھے لغت کی کتابوں میں نہ پہلا لفظ ملا نہ دوسرا، لیکن دوسرا لفظ معروف ہے، جنابز جمع ہے اس کا، مفرد جنبز ہے جو معرب ہے گنبد کا، اس کے معنی عربی میں ہے قبا، اسی لیے بعض روایات میں قباب اللولو کا لفظ وارد ہوا ہے، اور اگر حبائل کا لفظ ہی ہو تو قاضی عیاض کہتے ہیں اس سے قلائد و عقود طویلہ مراد اور ماخوذ ہیں حبال الرمل سے، جب رمل کے اوپر رمل اس طرح سے ترتیب وار چڑھ جائے جیسے موتی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، یا یہ ماخوذ حبلہ سے جو ایک قسم کا زیور ویدا تراب حل مشک اور اس کی مٹی مشک تھی، پہلے بتایا جا چکا نماز کی چار شرطیں، سب سے کثیر الفرو شرط طہارت تھی، اس لیے اس کو آپ کو کہا محدثین کے طرز کے مطابق مصنف نے الگ کو فرمایا، اور اس کے بعد تین شرطیں ہیں، ایک ستر عورت، دوسرے استقبال قبلہ اور تیسرے وقت، ان کو نماز کے دوران ضمن بیان فرمایا اور ستر عورت کو مقدم کیا اس لیے وہ عام ہے نماز کے ساتھ خاص نہیں، پھر استقبال قبلہ کو لائے اس لیے کہ فرض نفل دونوں میں مطلوب ہے، صرف شدت خوف کی حالت مستثنی ہے یا آدمی پر قبلہ مخفی ہو جائے اور پتہ نہ چلے، اور اس کے بعد پھر وقت کو لائے یہ کہ فرائض کے ساتھ خاص ہے، ستر عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نماز میں واجب اور اس کے لیے شرط ہے، علم ثلاثہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ شرط ہے اور بغیر اس کے نماز نہ ہوگی، یہی مالکیہ کا ایک قول ہے جس کو قاضی ابن عربی وغیرہ نے اختیار کیا ہے، اور ان کا دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ سنت ہے اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوگی، اور بعض مالکیہ عامد و ناسی میں فرق کرتے اور کہتے ہیں آمدن چھوڑ دینا تو مبطل صلات ہے، اور اگر سہون ستر عورت چھوٹ جائے تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجوب صلات فی الصیام بلا کسی قید کے فرما کر جمہور علماء کی قول کی موافقت فرمائی، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کسی استثناء کے فرمایا ہے خذوا من کل مسجد، اسی لیے مصنف نے ابتدا میں اس کو وقول اللہ عز و جل خذوا زینتکم عند کل مسجد کہہ کر ذکر فرمایا ہے، یہاں زینت سے مراد ستر عورت ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں لباس کی دو منفعت ہے، ایک زینت بے ستر العورت، دوسرے وقایا عن الحر والبر، اللہ نے سورہ آراف میں تو فائدہ زینت کو ملحوظ رکھ کر خذوا زینتکم عند کل مسجد ارشاد فرمایا، اور سورہ نحل میں قاعدہ وقایہ کو نظر پر رکھتے ہوئے فرمایا جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، اور چونکہ یہ فائدہ حیوانیہ طبعیہ ہے، انسان کے بقا کا اس سے تعلق ہے، اس لیے اس کو اللہ نے نعم میں شمار کیا، اور زینت سے ہونا یہ فائدہ کمالیہ ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو امر شرعی کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا خذوا زینتکم. اس تقریر سے بات معلوم ہو گئی، زینت سے مراد ستر عورت ہے، اور ستر عورت خلاف زینت ہے. اگر آدمی ننگا ہو، بدنما معلوم ہوتا، ملبوس ہو، خوشنما اور مزین معلوم ہوتا، اس سے مالکیہ کے آیت کی تعویل باطل ہو گئی، مالکیہ کی اس تعویل کا ابطال ہو گیا کہ آیت میں تو زینت کا حکم ہے اور اس سے ملابس زینت مراد، اور ابطال اس طرح سے ہو گیا کہ زینت یہاں زینت بستر العورت ہے، اور اس کو زینت اس لیے کہا گیا کہ اس کا عکس یعنی مصروف العورت بدنمائی ہے. جی اچھا کیا کہیں، چلو پڑھ لو ہم اس اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس بن كعب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين قالت فرض الله تعالى حين فرض اركعتين ركعتين في الحجر والسفر فوصيت صلاة السفر وزيد في صلاة الحجر. تھوڑا پانی، اتنا پانی ڈال دیا بس سب بھر گیا جانے سے، اٹھ کے بیٹھا پاروں سے سب کچھ، دو تین دن سے بہت پیچھے پڑ گئے تھے، بہت تکلیف. فرض اللہ الصلاۃ حین فرض رکعتین، کہتے ہیں ابتدا میں نماز دو دو رکعت فرض ہوئی تھی، حضر میں بھی سفر میں. فوقل صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، صلاۃ سفر کو تو علی حالیہ دو ہی رکعت باقی رکھا گیا، اور صلاۃ سفر میں صلاۃ حضر میں اضافہ کر دیا گیا، دو کی چار کر دی گئیں. یہاں یہ روایت بہت مختصر ہے، یہی روایت ابواب ہجرت میں آئے گی، اس میں ہے فرضت الصلاۃ رکعتین ثم حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضت اربعین، ابتدا میں نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی، ہجرت کے بعد چار فرض ہو گئیں. اس کے اجمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد علی الاطلاق صلاۃ السفر والحضر چار کر دی گئی، لیکن امام ابو داؤد ابن خزیمہ وغیرہ نے یہی حدیث مفصل نقل کی ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ ہجرت کے بعد صلاۃ الحضر میں اضافہ ہوا اور صلاۃ سفر علی حالہ باقی رکھی گئی. یہ اضافہ ہجرت کے کتنے دنوں بعد ہوا؟ واقدی ابن جریر طبری، ابو بشر دولابی اور بلازری اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ہجرت کے ایک ماہ بعد ہوا، اور امام ابو القاسم سہیلی نے لکھ دیا بادل ہجرت بیانی اور نحوی، لیکن اہل تاریخ میں سے کسی شخص نے بات ان سے پہلے ہماری معلومات میں نہیں لکھی ہے. سہیلی بڑے زبردست حافظ ہیں، 3.5 مہینے میں سیرت ابن ہشام کی اپنے حافظے سے ایسی زبردست اور پرت معلومات شرح لکھوائی کہ آدمی کتابوں کو لے کر بیٹھ کر ایک سال میں اتنی معلوماتی شرح آسانی سے نہیں لکھ سکتا. لیکن بہرحال حافظ انسانی بعض وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے. سہیلی نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل بے سند ہے. اہل تاریخ میں سے ہماری معلومات میں کسی شخص نے یہ بات ان سے پہلے نہیں لکھی ہے. یہاں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ قصر الصلاۃ کے سفر کا حکم آیت کریمہ لا جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان تبتم من یفتنکم الذین کفروا. ابن اثیر و ابن جوزی کے بیان کے مطابق 4 میں نازل ہوا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے سہیلی کے حوالے سے نقل کر دیا بعد الہجرت بیان او نحوہ. یہ نقل وہم پر مبنی ہے.